لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال إبليس وعزتك لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم فقال وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني رواه احمد والحاكم رحمهم الله زمائی زتمندو حاضرینو مسلمانانو ما دا اللہ دے کتاب دیوشت میں پاری سورہ الف لام میم سجدی یو آیات مبارک استا سڑوان دے تلاوت کو او یو حدیث دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا حدیث مبارک اونا دا آیات مبارک لفظی ترجمہ دا دا اللہ دخل بندگانو اغا صفات زمون استاد سڑوان نے بیانی د دې د پاره چې مونږ په دغه صفتونو باندې ځان موصوف ګرځو او لکه څرنګه هغه بندگان د الله په حضور کې کامیاب شیو نو چې دغه شان مونږ او تاسو زمای عزت مندو کامیاب شو د آیات مبارکه ترجمه دا ده اللہ فرمائی تتجافا جنوبهم عن المزواجع و ایزما دا بندگانو اغا ارخنا دا بسترون لریوی د بسترون اڑخون لری د شپیا بستری خالی پراتوی او دای مات ولاړوی یدعون ربهم خوفا وطمعا اللہ وی مارا بلی مات جاڑی فریاد کئی یو طرف لزما دا عذاب نه یریگی د جهنم ير ور سره دا نو بل طرف لزما دا رحمت او د جنت امید ور سره دی او بیا ور فسی فرمایي و مما رزقناهم ينفقون دا هغه مال چې موږ دوی ته ور کړې دا الله لار کې لګي زمای عزت مندو د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام نه علاوه یا دا اغا کسانو نا علاوہ چی دا عبارکی انبیاء علیہم السلام تا وحی شیو چی دا جنتیان دی دای نا علاوہ نور ټول انسانان د خطرې په حال کری هر سوک دا دی خطرې په حال کری او دا خوف او یر ور سردا چی کی دیشی العیاذ باللہ دا هر انسان ناری نا زنان بارکی چې خاتمه چرته پشر نشي او د دنیا نه د کفر په حال کې لاړ نشي دارنګه د هر انسان بار کې د دې خبر امکان مشته چې د دنیا نه د ایمان سره لاړ شي نو کله چې زموږ استادو د ټول ناری نو زنانو د هر انسان داغ بار کې دا خطر را چې پته لګی نه چې د اخیره نه انجام څنګه جوړي نو پدا سے حال کی مونگو تاسولا اللہ طرف لتوجہ پکار دا پخپل گناہن مونگو تاسولا جڑا پکار دا ہر وقت استغفار ویل پکار دی او ہر وقت چی مونگو تاسو خطر محسوس کو حالان کی مونگو تاسو بے فکر آپ غفلت کی جون تیرو بلکہ توجہ زمونگا ٹھولا آغا دا اخیرت او دا قبر نکٹ شوی دا 24 گھنٹے زمونگا سوچ دا دنیا دا دنیا دا سیزنو دا دنیا دا کارو نبارک کی جوڑ دے آلان کی اللہ رب العزت دی دنیا تا مونگا تاسو دا دنیا دا فکر دا پارنی ارالی گلے دا دنیا زمونگا استاسو پا ضروریاتو کی او ضرورت تے لکا انسان تا دنیا کے گورا کل دا خوراک ضرورت وی کل دا قضاء حاجت ضرورت وی نو دیغ ضروریات پورا کئی خدا دا انسان دا جون مقصد نہ دے زمون استاسو دا جون دن مقصد دے مخل دا قبر یو جون را روان دے یو زندگی را روان را زمون استاسو مخلہ سبا میدان دا محشر دے او گورا دا سمر حالتون چی پا مون استاسو رازی نو دا هر راتلن کی حال نہ ورپسی راروان خطرناک دے لکہ زن کدن خطرناک دے نو زن کدن پسی دا قبر والا معاملہ خطرناک دا نو دا قبر دا معاملی نا دا آخیرت غڑیر خطرناک دا ذکر قبر کے ایک چالا عذاب امی نو دا قیامت اگا حال چی ہوئی نی نو سب ہوئی سورہ یاسین منگو تاسو تلاوت کو کله چې پورز د قیامت دا مردگان د قبر نه راپور تشي نو هغه خلق به موی چې قبر کې ولا عذاب وای به من بعثنا من مرقدنا دا مونږ د خپل آرام او د خوب د زین چارا پاسولو ورته ویل شي هاذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون دا خو هغه ورځ دا چې رحمان وعده کړی و او انبیاء علیهم السلام رښتیا ویلو بعض علماء دا اشکال دی کی ذکر کړي قرآن او د سنت په تواتر سره ثابت دی د قبر د عذاب نه انکار کولو والا مسلمان نشی کی دی بلکې کافر دی نو څنګه دی وی دارام نه راپاس وړو نو دا غي ګڼ جوابونه شي یو پکې دام دی وہی قبر کیا اگر چی عذاب شتا خدا خیرت غچوی نی دا ورت دارام زیخ کرش دیو جن سمر احوال پا مو اتا سر آروان دی نی یو بدا بلن خطرناک یو بدا بلن خطرناک او هغه حالات قران زې په زې ذکر کړی. هر سړی ګورسترګي پټ کې او سو چکی چې د قبر نه سړی راپورته شي رور به ضرور نه تیخته کوي. دارنګ خاون به د خزې نه تیخته کوي, بچی به د والدینو نه تیخته کوي, والدین به د بچو نه تیخته کوي. اصل کې دا زندگی چې الله رب العزت مونږ او تاسو له لګا یا ډېره راکړي, نو د دې زندگی مقصد دې د خپل قبر فکر او سوچ کول. هغه فکر او سوچ مونږ شاته غرزولې. نن که مونږ سره سوچونه دي فکرونه دي, نو د دنیا باره کې دي, د دنیا باره کې دي. دیو جن زما عزت مندو د انبیاء علیهم السلام دراتلو مقصد دا دی چې مونږ او تاسو سره د الله د ملاقات د قبر د آخرت د ورځې داغې سوچ او فکر مونږ تاسو سره پیدا شي. علی رضی اللہ تعالی عنہ یوزل وعظ و نصیحت کولو, دغه شان یې فرمایل لکه څنګه ما تاسو داغې ذکر وکړو چې اے خلقو تاسو باندې داسې احوال را روان دي چې د هر حال نفس چې کم حال راځي هغه بدتر دی. ړومبی خو د قبر حال دی. دا روایاتو کې راغلی چې دا قبر انسان ته سو آوازونه ورکوي, او دا آواز داغه خبردارې مونږ او تاسو لا جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم راکړي. دا آواز ورکوي وې عزت یارو کورې هغه لپاره درنا تنظیم دا د دنیا په بجلو بلفونو لاټینونو دیو باندې نکی التبد ایمان او د اعمال صالح یو رنای و عزت تیارو کور. اوس چې مونږ تاسو سوچ کو چې د قبر د تیارو د پاره مونږ د سر رنا تنظیم کړي. دارنګ قبر آواز کوي عزت چینجو نډک کور, پدې کې ماران دی, پدې کې لړمانان دی. هغه ماران او لړمانان د دنیا دین دا چې دنیا کې مار او لړم ته په لرګي مړ کې او په غټه مړ کې او د لاس په قوت ته ځان خلاص کی, هغه د برزخ ماران او لړمانان دي. دارنګي قبر زما عزتمند آواز کوي چې زه د یوازې والی کورې. دنیا کې ګوره که په موږ سره تکلیف وي, نه یو پله والدین ناستی, بل په لرونه ناستی, مسلمانان رشتہ دار ناستی, تسلی در نظر کوي. قبر وی انا بیت الوحده, زد یوازی والی کورے. تاغی کی تاثر والدین بنی, بچی بنی, خواگ دوستان بنی, تا تا چی سکڑی بس دا بتا سر مرگری. زمانگا عالمان وی وی القبر صندوق العمل, دا قبر د خپل عمل صندوق دے لکے اسڑے محنت کئی اور آڑیو پہ یو صندوق کے جمع کئی نو خوچی صندوق دروازے لری کنی چی صدر اوڑی آبا پکی کنا. بس یادو ساتی دا سچی رز عشق زمون استاسو سوچ دے دا سپا دے زندگی کی کو دا سپا زمون محنت تے وچی قبر للار شنو دا مون دا خپل صندوق نا ور لرے کو سچی مکری آب پاغی کے حاضر و موجود پراتی. دیو جنہ چی مونگو تاسو پا خپل حال اجارو, پا خپل حال بانے زمائی ذتمند و رحم کو, پا خپل گناہنو بانے اللہ تا توبہ و بازو, پا خپل گناہنو اللہ تا توبہ و بازو. او د خپل قبر او د آخرت زما عزت مندو مونږ تاسو فکر وکړو. الله ډیر کریم دی, الله ډیر غفور دی. ترسو چې یو بنده د خپل ګناهونو نه اخلاص سره توبه وباسي, نو دربار خداوندی کې داسې حال نه راځي کنه چې یو بنده ته الله وایي چې اوس ته یو داسې موقع ته ورسېدې چې ستا توبه نه قبلې. ما کله کزن کدن شروع شو, یا الله دې نه کې عذاب راځي او مونږ عذاب پستر ګولی دو, نو پا دغا وقت کی دعاگانی او توبی او استغفار بیان قبلی. کل زن کدن شورو شو, یا عذاب الہی دا سر دا پاس او درے دو, نو پا دغا وقت کی دا اچا توبہ نکبلی. داغی نمخ کے مخ کی کمونگ ہوتا سو سمر گناہو نکڑی, او اخلاص سر اللہ لتوبو باسو. یو خیادو ساتی اللہ دا خلو بندگانو پا توبی ډیر خوشا لی. دا یو مسئلہ دا وی دمر اللہ دا بند پا اسی او عمل خوشحالی گی, پا موز روجی زکاة او حجونو نیکو عمال اللہ خوشحالی گی, خود دی تمام نیکو عمال مقابلہ کی پتو بھی چی اللہ سور خوشحالی گی. چې یو گناهګار بنده دی په خپل گناهونو پیمانه شوی دی او دې رب کریم ته توبه واسي نو الله په دې توبه ډیر خوشاله وي. دومره خوشاله کی نبی رسول الله یو مثال ذکر کړي د وضاحت د پاره یو مثال ذکر کړي راسته چې شو کوي بندګی نه کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائلی دی وی رب کریم دا گناہگار بند پا توبی دمر خوش آلے گی لیکن اللہ حبیب یو مسافر روان دے سفر کئے او پسور لیبانے زان سر او بتڑ لی زان سر خوراک تڑ لے دے او داسی بیابان او زنگل تو رسید دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چه خوش بیابان دے زنگل لے پدی حالاتو کی سورلی ددن او تختے دا او دا چیزان سر دا سفر دا پارا کمی اوبو کم خوراک راغستے ویم تیو تختو لو دے پا یودا سے زی کے دے چنو واپس بلا سورلی او بلا خوراک او بلا اوبو رات لیشی او نو چی کم منزل مقصود تروانو اغیتم نشی رسے دے دا پا خپل زلو کی خفی سلو کا چی مرگ را رہے زنگل لے خوش بیابان دے نو واپس لیشم نو منزل مقصود تو رسیدم. سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دزل کی سوچو کچھ مرگ اسم راضی مخامخ یا اونا واویزے دی سوری لاننی با پریزم او دی لاننی با ما تا مرگ راش پدی سوچو نو فکرو نو کیو خود غم دو وجر سلیل خوبم نو ورزی خستر گی لگی ورہ لیل اللہ حبیب فرمائی چی دا خوب نرابدار شو سگوری چی آغا سورلی دا سر ولارا د سوارلی رونی واوی تڑلا داغینه او با خوراک را واغست کستا سو خیالوی دته د مرد نفس یو ژوندون ملاو شو وای دی چکل سوارلی سنبال کا خوراک اوس کا کیو کو نو د خوشالۍ د وجه نه د الله حمد وی خدا غ حمد ویلو کی خطا شو د داسې چې الله مان ته ربی و انا عبدک اے الله ته زما ربی ته زما مددگار یې ته زما مشکل کشای زما مشکلات ته حل کړ او زه الله ستا بندې خود ډېر خوشالۍ نه خطا شو وای الله مانتا عبدی و انا ربک ډېر خوشالۍ د وجنه خبر الټک دا الله حبیب وای څومره چې دغه انسان خوشحال شوی نو دې دومره نه دې خوشحال د دین زیات الله د گنهګار بندا په توبه استو خوشالۍ چکل ابو نهدار بندہ اللہ تا توبہ و باز و اخلاص سر توبہ یو خدا سی توبہی لکم منن توبہ و باز نو حسن بصری رحمت اللہ علیہ وی دامو چکم استغفار و توبہ و باز وی پکار دا دے چی دی توبہ دا پارا دا بلی توبہ ضرورت تے دا دغ استغفار دا پارا دا استغفار ضرورت تے توبہ دیتا وی چی او سڑیخ پیمانہ دے پخپل تیر جو اندنخ پیمانہ دے چی اللہ دا ما سکری او دے راغے واللہ لطوبو باسی نو یادو ساتے کشپیت کالے او سڑی بد عمال کری شپیت کالے بغاوت او سرکشی کری خوچے دے اخلاص سر توبو باسی نو دشپیتو کالو گناہنو ورطا اللہ پیوزل توبی اس توبہ نے معاف کشی ناما چکم حدیث تا سنان دے لستو ابو سید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت تے وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے لی چې شیطان کله الله په لعنت کو د خپل در رحمت نه روشړلو نو شیطان انته وی وعزتک اے الله استا په عزت دې زما قسم وی ابلیس وی لا ابره همیشه به اوغوی عبادک چې زب استادا بندگان گمراه کوم او بیلار کوم ما دامت ارواحهم فی اجسادهم ترسو چی ددی روحونا ددی پا بدنونو کیوی شیطان قسم خوڑلیو چی یا اللہ استاد دی بندگانو پا دی بدنونو کی روح موجود وی ترسو چی تی روحو تینی نزو ددی دو گمراہ کولو کوشش کو نگور زمان استاسو ترزن کا دینا پورے معاملہ خطرنا کر دی دشمن قسم خوڑلیو او دادا سی دشمن دے چی ار وقت پا مونگو تاسو مسلط تے کتیو دیوم شیطان سڑی سرہ دے کبھی خیوم شیطان در سرہ دے او ار وقت پا دی مرچاو پا دی انتظار کے ناس تے چی دا انسان بسنگ گمراکو دے بسنگ بیلارکو دے با سنگا بیلارے کو دے دا پارا آغا پا خپلم استعمالی گی او دا شیطان دا پارا لخ کری دی اغا لخ کرم استعمالی وی کل چی شیطان دا خبر اوکا فقالا نو رب العالمین ورتو فرمائل وعزتی وجلالی وی اے بلیسا و شیطانا زما دن پخپل عزت و جلال قسم وی اللہ وی لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی امیشد ان چې دی بندگان لب بخن کوم تر سوچ دی مان بخن غواړي نو کله زما عزت مند چې او بنده توبه و باسی نو رب العالمین د بندگانو توبه په خپل دربار کې قبل یو منظور ای او تاسو لم روزانه او ار وخت زما عزت مند توبه استل پکار چې ار وخت مو او تاسو توبه و باسو او د توبه د وجه نه زما عزت مند زمونږ استادو دنیوي او اخروی احوال وسکی دا به درستی تاسو مر پریشانې چې مونږ تاسو وینو پکور کی وینو یا په بدن کی وینو یا په خپل معاشره کی وینو دا ور زمو استادو د ګناهونو وجره اعلان کې دا دار د عمل له دار د جزا نه نو چې کله دار د عمل کې زمو د ګناهونو د وجره سمر پریشانې جوړې دي هر انسان ته وګوره داغ بدنی داغ د کور داغ د معاشري به انتها پریشانې حالان کې دا دار د جزا نه دی دې کې الله د ګناهونو سزا چاله نه ور کوي دا دار د عمل لے. نو چې دل ته زمو ګناهونو مونږ ته دور پریشانې جوړې کړي نو قبر چې دار د جزا دی میدان د محشر چې دار د جزا دی چی اغیی کی با اللہ سو پریشان آئی نمو تاسو لپکار دی چی دین خداوندی طرف تا توجہ کو خپل قبر و خیرت فکر کو او پا خپل گناہنو روزانا دشپیو دورزی اللہ رب العزت تو جارو پا خپل گناہنو باندی رب العالمین تو جارو دا مشکلات دا دنیا بم زمون دا استغفار سر ختمی او دا قبر و دا خیرت مشکلات بم دا استغفار سر ختمی اللہ فیصلہ کری فرمائی ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس وی دا پہنچاو دریابونو کی چی سمر فسادات سرگن شوی نو دا ٹھول زمونگا استاسو دا بدو اعمالو انجام و نتیجہ اس مونگا استاسو لا یعنی اخلاص سرا خلوص سرا توبے استل پکار یو حدیث پاک دا مسلم شریف کی راغلی ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی او نبی علیہ السلام وی یقول اللہ عز و جل رب العالمین فرمائی یعنی حدیث قدسی وی ابن آدم کلکم مذنب الا من عافیت فاستغفرونی اغفر لکم وی اے بنی آدم تاسو ټول گنہگارانی ہے مگر آغا سوک چھ زور تا معافی ہوگا اور ما سوا دا انبیاء علیہ السلام نا دا انبیاء علیہ السلام نے علاوہ چھ سمر منگو تاسو یو نسوک لگو سوک ڈیر دا ٹول گنہگارانی وی تاسو ٹول گنہگارانی مگر آغا سوک چھ زی معاف کب نمان بخنو غاری چھ بخن در توک وکلکم فقیر الا من اغنیتو تاسو ٹول محتاج و فقیرانی ای مگر آغا سوک چیزی مالدار رکھا فسألونی اعتکم مانو غالی چیز در لدر کم گرد گناہونو دا معاف کی دو سوال بچانکو دا فقیرے او دا محتاجی دا فقول سوال بچانکو اللہ لبکو زکا زمونگا استاسو فقیری زمونگا استاسو غریبی او محتاجی دا دین رکول چا پلاس کی دا اللہ رب العزت پلاس کی نانا چی پخواب نا پوحان دا ہر صد پارے زموار جور کرے وی وی چی غریب او مسکینی نو سخی سیب للار سے چی مال للدر کی او چی وعدی دی نشتا نو پیر بابا رحمت اللہ علیہ تبا پیدل زی او کا اولاد دی نشتا نو بل بابا تبا زی خدا اللہ حبیب وی چی نا رب کریم فرمائی کلکم فقیر الا من اغنیت طول فقیران و محتاجی مگر آغا سوک چیزی مال دارکم نو مانا اغواری چیزی درکم وَكُلُّكُمْ دُوَالٌ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُ وَي طول بے لاری ای مگر آغا سوک چیز ورطا ہدایتو وہ رکا اللہ رب العزت مونگو تاسو لہدایتو نکی دیمان او دی توحید او دی حق لارا سمن نکی نو مونگو تاسو پلارا کی دیشو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم فرمائے اور صحابہ کرام ویلو وی لول اللہ مہتدینا اے اللہ کستا رحم و کرم نوے صحابہ وی من بلار نو مندر دیو جن جنتیان چکل جنت تلارش او اخپل نعمتون حاصل کی دا عذاب خداوندین بچی نو جنتیان با جنت کی سوئی وی الحمدللہ الذی حدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان حدان اللہ وی حمدون دیا غزات لرا چی مونتے دی جنت دو حصول پار اللار سمکنے وا کا اللہ ہدایت نوے کڑے نمو با پسملار نو وی ٹول بیلار یئی الا من حدیتو مگر ہاغ سوک چی زور پہ ہدایتکم فسألونی الہدا اہدکم مانا ہدایت غواری چی ہدایت در لوکم ہدایت تے دے ہدایت سوال کوئی اللہ تے چی اللہ منگتا حق و خی حق پسیم و روان کی اللہ باطل را تا باطل خکارا کی او دا باطل نمو بچ کی بعضی گولے دا سی ناپو ہوئی آوئی بس دازو چی سکوم او پلار نیکم سکول کنا نوئی تکا ارسو کی کنا بزدی پر خدو والنے نازمائی زتمندو دا اللہ دا حبیب پا دعا گانو کراغوی دا اللہ حبیب بوی اللہ اللہم ارین الحق حقا ورزقنا اتباعه وارن الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه اللہ حق را لحق کارا کی او بیاور پسیدت لو توفیق امرا کی اللہ باطل را لباطل کارا کی او بیاد آغی ند اجتناب توفیق امرا کی دارنگی حدیث کی راغلی دغ حدیث تے وی ومن استغفرنی وَهُوَ يَعْلَمُ أَنِّي ذُو قُدْرَةٍ عَلَىٰ أَنْ أَغْفِرَ لَهُ غَفَرْتُ لَهُ وَلَا أُبَالِي وَي سوک چی مانا بخنا غواری گنہگار دے دا اللہ حبیب وی رب العالمین فرمائی او دے دا عقیدہ لرے چی زخاون دا قدرتیم گناہونا ماف کولشم دا دی بند دا عقیدہ چی مانا دا اللہ نافرمانی کرے کہ اللہ ما تا بخنو نکی نمانی ویمشی ما تا دنیا و خیرت و قبر کی سزا مرا کولیشی خواغ دمر کریم و رحیم دے چی بخنم کولیشی نا اللہ وی زور تا بخنو بیا فرمائی ولو ان اولکم و آخرکم و حیکم و میتکم و رطبکم و یابسکم اجتمعو على قلب اشقى رجل واحد منكم ما نقص ذلك من سلطاني مثل جناح بعوضه ویکتاسو کے ولنی اور رستنی جوندی او مڑی دا وچولوان د ٹول را جمشی او ٹول دا سے نافرمانی شروع کی لکیو دیر غٹ نافرمان او سرکش سڑے اے ٹول خلق بغاوت شروع کی نمس کئی نہ روجہ نسی نہ زکات ور کئی گناہ نو پسیوی اللہ وی ما نقص ذالک من سلطانی مثل جناح بعوضہ دا زما په بادشاہی کی د ماشی د وزر عمر کم عمران ولی کیو سڑے بغاوت کئی سرکشی کئی نہ دا اللہ پا سلطان او بادشاہی کی سے کمی راضی زان لے نقصان و رسولو زان تباہ کو بیا فرمائی کتاسو کیا ولو رستنی او جوندی او مڑی او وچو لوان دا ٹھول را جمشی علا اتقا قلب رجل واحد منکم ما زادو فی سلطانی مثل جناح بعوضا کٹول خلق تقوادار شی او ٹھول دے او دیر متقی انسان گنتی جوڑ شی نارینا او زنانا گناہنا ڈکینا نو رب کریم فرمائی زما بادشاہی کی دا ماشی وزر عمر زیادت برا نشی ماشی وزر عمر زیادت برا نشی او بیار اللہ حبیب ویچ رب العالمین فرمائل ویکتاسو کیا ولنی و رستنی جوندی و مڑی وچو لواند ٹھول را جمشی او مان سوالو نکی حتی تنتہی مسئلت کل واحد منہم ترغی چار سڑے پا سوالو نستلے شوئی بس مال نور سنی دی پکار او سوک چی سغواری زو علاغس ورکوم نمان قصو ذالک مما عندی وی داب زما پا خزانو کی کمی رانو ولی مگر مثال دا سی دے لکه او سڑے ستن را والی او پا سمندر کی کیری او بیت رو باسی نو دا غستن دلون والی سر پا سمندر کی سمر او هر چاته داغه د سوال مطابق الله ورکی دا الله خزانو کی کمی نه راځي دیو جن دا غلی خزانو د خاون نمو تاسو لن غواړو الله وی وایم من شیئن الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم الله وی دا سیو شی نشتا چې مون سره خزانی نشتا دا هر شی الله سره خزانی واللہ ویزی پیو معلوم اندازی بانی دنیا ترا لے گا ناغلوی در چمونگو تا سپری نزو مو خواہ چاننن غفتنی کو جدا غلاس کی نخیر شتا نشر شتا اغزان دا پارا دا مرگ و جوند و دا نفع نقصان مالک نرے قرآن پاک کی اللہ وی مولا درس کی تیر شل سور فرقان ابتدا کی وی وی واتخذو من دونہی آلہا لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا الله ویدی مشرکان و زمان بغیر زان لنور خدایان جڑ کری دا بزرگوننا دا گٹنا اولیاؤنا مرن جندونا اللہ وی لا يخلقون شیئا وهم يخلقون آغی اس شیئ نشی پیدا کولے وغی پیدا کری شویدی تمام پیغمبران تمام اولیاء مری جوندی بزرگی و نیو گٹی کرا جمشی یو مچ پہ پیدا کی اللہ قرآن کی وی یا ایوہ الناس ضرب مثل فاستمعوا له اے خلق یو مثال بیانو لیشی نغگ و لکی دی اللہ دی من قرآن تو متوجی کی تا سکر ہے کہ بازار کے اعلان کی گیا سوی یا سنی ار سڑے دکان نروزی چی سوئی اللہ وی یا ایوہ الناس اے خلق ضرب مثل بیان کڑے شوی دی او مثال فاستمعوا له نغگ و ارتکی دی ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وای بیشک هغه کسان چې تاسو را بلی چې رورسیږي را مدد شي یا رسول الله مدد یا بابا یا دستگیر مدد یا پنی کوي رورسیږي الله وی کدا ټول اولیا بزرگان مړي ژوندۍ ونی غټی راجمشي لن يخلقوا ذبابا یو مچ نشی پیدا کولے ولو اجتمعوا له اگر کٹول ور تراجمشی ادے وی ماتے بچے را کڑے ماتے اولاد را کڑے مالے را دور ٹین کئی را کڑی ذکر باز خلقو پا گاڑ وانی دباب آگا نم لکلے سو کوئی اللہ او نبی وارث نو چاپی دے بل ملنگ و پھر نم لکلے جدا غرا کڑے او ورکول والا سوک دے اسو کوئی د بابا او د ولینو می په گاډی نکلی چې بس دا داغه په حفاظت چلی اراتوري داتوري تیګړی او خورچا د گاډی پر راځمن کړی په خبره باندې دا یو استاد هغه اور به را سره ناستو پاکستان لراغره مالې چې دا دی گاډو پر راتوري چېړي خلکو ته وي وې مالې چې دا دی د نظر نه پی بچ کوي دا ټول مشرکان دی په خبره باندې وګورې گاڑو پورې تور جنډو لدې دې د پار ور سره تړلې تور تیګړي یا بنگله جوړ کې نو تور جنډې په دې پار راوي ځان د کړي چې نظر نه وي بچ کای خیر او شر مالک سوک دے دا هو معصوم چې بالغ شینو علما ورته جماعت کې وای وای وای آمنت بالله کما هو باسمائه و صفاته او بیا اخر کې سو والقدر خیره و شره من الله تعالی د خیر او د شر ذموار سوګ دے الله رب العزت تاسو ګور عبادت تور جوندول د گاډو سره دې پاره تړلی چې گاډ ووز د نظر نه دا بچ کای اعلان کی نوح علیہ السلام چون بنای کشتی روانو لسی ویلو بسم الله مجرها و مرساها پنوم دیم داد دا اللہ بدا کشتی روانی گی و دا اللہ دنوم پیم داد بودری گی نو توری جنډي و په بنگلو باندې نه ځوندوي توری تیګړي با د گاړو سره نه کوي نظر بچکول والے څوک دی د خیر او د شر مالک څوک دی او دا الله او رسول ویلي چېر بنگله دی جوړه کا نو تور جنډه به اوس د نظر نه بچکې او گاړې درته الله درکو نو درکول والا الله دی خو حفاظت او د نظر نه ویلا تور جنډه بچ ساتي دا زموږ عقاید دي دا زموږ زما عزت مند پدی عقیده کوم او تاسو الله سره ملاو شو ته مسلمان خو ودا عقیده چې زما خیر شر نفع نقصان مرگ جون ورکول بندول دا چا لاس کی دا یو الله په دست قدرت کی دا زموږ زما عزت مند عقیده جوړه نو خیر او شر والا مالک الله دے وای کدا ټول مان او غاډیو ز ټول تدا غید سوال مطابق ورکم زما په بادشاہی کې الله وای کمه ناراضی داسې مثال وی لقد گنڈل استن سړے په بحر او سمندر کې وردن نه کی ناراضی لنوالی سره سمندر کې سور کمه را او بیا وی وذالک انی جواد ماجد واحد او داد دیو جن چیز اللہ کی دا سخاو دا ورکول صفت دے اللہ رب العزت سے دے شپا اور از دا اللہ دا سخا خزانے کلو او اللہ وی ماجد انزلوی شان والیم یویم عطوائی کلامن وعذابی کلامن ورکول مم کلام لے لکا ماو تالت سو چالا ورکو نو چتا بے بوزی و دروازہ با کلاوی و جیب نبر و باسی بٹو با کلاوی دا اللہ غور کلسی واتوائی کلامن انما امرہی دارادا شیئن ان یقول لہو کن فیکون اللہ چی دیو شیرہ دولدی و ایشا نو بس غوی اتوائی کلامن اللہ وی زما ورکل کلام دے وعذابی کلامن او زما عذاب ور کل بس کلام نے انما امری لشیئن اذا اردته ان اقول له کن فیکون بے شک زما حکم دی اوشی بارکی چکل را دولرم ولوام شنو بسی بس تا اللہ فی سلوشی فلانے مرشی بیا پر کسو کسو کولیش دا اللہ فی سلوشی چفلانی لبس بچے دی ملاوشی دا اللہ فی سلوشی چے ٹھول مردگانو دا قبر نراپور تشے بیاو پا کبل سفی سلوی انما عطوائی کلامن وعذابی کلامن نو مقصد زمالاو چے مو تاسو تخپلو گناہنو اللہ تو جارو او در رب کریم نا دخپلو گناہنو مافی اغارو شیطان پا من کم کم کارو نکے بگئی پا خبر آبا او پا کم کم طریقہ من دا شرک طرف تبوزی را کی اوشے اللہ او بیا د نظر نه پس سو ساتو څوک داسې وی کنا کورونه راځوند کړي په بنگله کې چا چیتره راځوند کړي او چا نور څه گندمند سیزونه راځوند کړي دې عقیده ده چې بس نظر باندې بدینه بچي او اتور تیګړي خام رواج نو تورې جنډې او تور تیګړي زما عزت مندو دا د نظر نه بچکول نشي کوله نظر لګي دل حق دې کې شک نشتا خدا غی علاجم شریعت خول شریعت گورا چیو بیماری خی نو دا غی علاجم خی لکرستو راروان نی دا حدیث وائیو که وقت وی انشاءاللہ دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دیو حدیث پاک کرا غلی وی علا دلکم علا دائکم و دوائکم علا ان دائکم الذنوب و دوائکم الاستغفار رواہ البیحقیو دا اللہ حبیبی اے امتیانو خبردار شئی تاسو لستاسو بیماری نخیم او تاسو لستاسو دے بیماری علاج و دوائی نخیم وی خبردار ستاسو بیماری دا گناہ نرے دا بیماری سے سن قسم گناہ چی سڑے کئی نو دا بیماری دا او علاج سڑے اخلاص سرد اللہ نبخنو اختت نو نظر لگی دل کا حق دی نو دا غی علاجم شریعت خولے کر ہر مسلمان تے ویلی انہوں نے گرمو دے اسلامی تعلیماتو نا بالکل سیو بے پروائیو دا پتر علشتہ دا مزدکڑی کہ یو شہر چارہ بانے خولے گیلی تکانی پی تک ویگے تکانی تکل خوبی زیتی دا او کبازی وہ یر خطر را رمکہ استارا بچے استارا بنگلہ و مال میں ہوکا تو خوئی تکانی میں ولے تکلے وی نو دے تکانو تکلو تعلیم چی دے زدکڑے نو دے خپل حبیب تعلیم ہم زدکا چې د چا شه د استاد نظر په خوک شو نستانی نظر کی کہ بد اثر اللہ چولے و نظر پہ لے گی آپ اسنگ بچ کی گی. سید الکائنات فرمائی سو کے انسان لے یاد چا مال لے و تابا ساتھ اس پر کی خوگیش نوایا اللہم بارک فی ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. ستاد نظر اگا بد اثر بپاغی نلے دا تعلیم ہر مسلمان تا پکار رہے دا چا بنگلہ دیو کتا دا چا مال دیو کتو یو انسان دیو کتو نوایا اللہم بارک فی یا اللہ پدی کی ورت خیر و برکت واچے اوایا ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. نظر بنے لگی اگر کی تکانی تکلی نی ویلی دخکر راز ونڈولی نی ویلی تور جانڈے نن ویلی تور تگڑی نی ویلی سپیلنیم نی ویلی چه ساری وقتی یو سڑے را اخلاسی او دکاندار یو دن نکی پیسی ولور کئی نوک بدبوی پی دکان نلرے کے خوز پیلنو سر بدبوی لرکی او کتداوی چی دکان پی نظر نہ بچکوم نو دا طریقہ نا دکان دا نظر نہ پدی دن بچکی دا غیر پار دا اللہ حبیب اسباب خیلی آغا دمونہ و پزانا چے پا بچو باچے او بل مسلمان تیلی کستا دکان ورت نظر کی خخ کارا شنا ہوئی اللہم بارک فی ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. نچے منگو تاو زمائی عزت مندو استغفار لازم رونیس ہر حال کی خدا سے استغفار نہ چے پخلا استغفار دیا زمونا اکثر منگ عوام تو بچو باسی کو گنا زان براکا نہ استغفار دیلوئی چے سڑے پزڑے کی خبیمانا شوئے صحیح توبہ سی صحیح توبے بانے سڑے زڑک کی خپے مانا دے زڑیم توبہ باسی او پخلے میں استغفار ہوئی نو استغفار دا دے زکا اللہ دے توبے سرکل سے شرطو نہ ذکر کئی وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا. اے ایمان والو توبہ باسی خو توبہ دے اخلاص اخلاص سر اللہ لتوبہ باسی دخل و بد و اعمال و بارک انو اللہ رب العزت طول پریشانی پہ استغفار ختم ہے. حدیث پاک کی راغلی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت تے فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ورزقه من حیث لا يحتسب. رواہ ابو داود والنسائی رحمہم اللہ. سید الکائنات فرمائی چی چا استغفار لازم رونیو ہر وقت خود گناہنو اللہ تجاڑی نو بگرزی اللہ داغد پارا من کل ہم من فرجن دا ہر غم و مصیبت ندوتو لارا ومن کل دویقن او دا ہر تنگی نبورت مخرجن دوتو لارا جوڑکی او درم خبر ورزقه من حیث لا يحتسب رزق بداغ زینور کی چی خیال و گمان کی بے وچی سوک صحیح مانو کی اللہ نو یریدو صحیح مانو کی اللہ تجاری دی وجنال اللہ بندگانو در رضی یاد شپی پسی سکی را پاسی گئی اور رب کریم تجاری پخپل گراہنو جاری پخپل حال جاری پیو سڑے دندار دے مزگزار دے تحجد گزار دے نو پتہ نہیں لگی چی اخیرنے حالی سے جوڑی کہ یو سڑے گناہگار دے مز نکی نو پدی دے جاری چی اللہ دے مز توفیق را کی یادو ساتھ ای بغیر دے توفیق دا اللہ نا اس شے نکی کم نیک عمل کمے دے دے قرآن تلاوت مقدر لنملاوی گی اللہ لہو جارا کر دے نوافل مقدر تنملاوی گی نو اللہ تو جارا کر دے استغفار مقدر تنملاوی گی نو رب العالمین تو جارا زمائی عزت مندو دا اللہ پا جڑاو پا عبادت با زمائی عزت مندو زمانگو استاسو مسئلے حل کی او بیادا سے عبادت نا ورا خپل منزونا و خپل عبادتونا پا دا سے طریقی جوڑو چا اللہ پا زمانگو استاسو حاجتونا پورا کی او یاد ساتھ ای پا کم دعا و جڑاو عبادت چستا دنیاوی حاجتونا پورا کی نا خیرت حاجت بری پیس پورا شی پا خپل مس کوشش کول پا خپل او دس کوشش کول پا خپل جڑاو فریاد کوشش کول یقیناً کہ منگو تاسو صحیح مانو کہ اللہ تو جڑت نو منگو تاسو کی فرق دے دا اللہ پا وعدہ کی فرق نشت دا رب کریم پا وعدہ کی زمائی عزت مندو فرق نشت نن منگو تاسو زمائی عزت مندو زام دا پارا او دا دینور امت دا پارا دا دین اسلام نا رکاوٹ جوڑ شوی کہ منگو تاسو سمشو نو یقینا زمون استاد لیدل زمون عبادت او دعا دا رب کریم د نور خلقو د هدایت یو ذریعہ ګرځي. نبی علیہ السلام بارک راغلی دا سی عبادتونه ولای دا یو مسله چې نبی علیہ السلام بس او کافر خیدیونی وو نو مسجد نبوی کې بستنه سره تړل. اهل علم لیکلی مسجد نبوی کې تړل څه مقصد اکثر ګره د حق بارک پراپګند ډېرې تاسو ته پرون درس کې تیر شول چې د حج په موسم کې به مشرکانو یو سوار لس کسان د مکی په لارو کې کینو لارې به تقسیم کی هغه کار دا ټول ورځ شپه چې څوک به حج تراتلو نای به د الله د حبیب نه متنفر کول جدل ته او ساحر دی الیاذ بالله جادوگر دی لیونه نه چور لخوان ورنشي د حق باره کې همیشه پراپګند ډېرې نو د الله حبیب با چې قیدیونو جمعات کې به وتړو چې د خپل ساوري دي چې دیو ګوري چې داسې سمامہ ابن اوسال سردار او دخب القوم عمری تروان و صحابہ کرام اللہ را کیونی ہو سید الکائنات حکم کوئی مسجد نبوی کیو تڑھے یو رضیو تڑھو لمازیگر ورطل اللہ حبیب وی سنگا حال لے دارب و عجیب شہو نی کفر ٹوکی وی نی اسلام ٹوکی وی پا کفر کم سوچو نی اسلام کم سوچو زمین اسلام مسلمانی نم سوچے نر ناغا سردار دا اللہ حبیب لوئی وی کچر پریزے میں احسان رابانے کے نزدہ سیم چی احسان مدے ہیر نکم او که قتلے میں نقوم مشت تکوز بدر نکم او که پیسی غواڑے وی جسور غواڑے وائے چیدر کم اللہ حبیبی پری کسے قربان دا اللہ دا حبیب تعلیم آر بل رضی پری خو بیت تکوز بے قدری خبر دا اللہ حبیب تاوکی پدرے مرد اللہ حبیب پری کسے بس چیزی دری رضی اغد صحابہ کرام حالوکتو چدا صحابہ مس سنگ کئی دی دعا سنگ کئی دی دا رکو سنگ کئی لال غسلیو قرآن ایمان راو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توائی چلنبی رزتاو تڑل مولا ما دی حالات لو قتل نظما کیفیت بدل خماوی کوسوی نبی آوائی چی دا مرد دیر نا ایمان راڑی او ایما ایمان راو او دا اللہ حبیب از عمرے لتلم او استاد صحابہ رونی دا اللہ حبیب ورتوی دا کفر پہ حال کی وہ عمرہ سوا عمرہ خوب استا اس پن کئی نگر دا صحابہ دا آغا عباداتونا زمائی عزت مندو دور متاثر شو دا صحابہ کرامو دا عباداتونا زمائی عزت مندو دور متاثر شو چی اغی ایمان رارو دی وجنے چی مو تاسو دا سی موزو کو دا سی مسلمانان جوڑ شو زمان دا سی اخلاق وی چی دا آغی نا زمائی عزت مندو خلق متاثر شو او نن کوم دیو بل متنفر یو تاسو ګورئ یو مسلمان د بل متنفر یو مونږ مس کی سری کسو مونږ لراضی نه کراضی نو بل مسلمان لبی اخیری کو نه د هر مسلمان خیر خوایی زمای عزت مندو بزر کرا وستل الله دې مونږ تاسو فکر د قبر او د اخرت جوړ کی صحیح مسلمانان دې الله مونږ جوړ کی صحیح استغفار او توبه والد الله مونږ جوړ کی صحیح جڑا والد اللہ مو جوڑ کی صحیح درد و فکر والد اللہ رب العزت مو تاسو جوڑ کی وصل اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی گران اور دنکو زمونگ دو دکان پتہ یاد لری اسلامی کیزٹ اینڈ کتب ہاؤس شیرخان مارکیٹ دکان نمبر 1 مین بازار در ادم خیل کوہاٹ روڈ استاد گل بہادر پروپرائٹر عبدالقادر